عقلی نقلی وحی دیو جنور پسی رانا دویم رب دیا مخ زور اخیر که فاس بری نوال اللہ حق کلک شا مطلب یعنو دا اللہ وادر اختیار صاحب امداد کئی اندل تا که آیت نمبر وم که والدسم که چی چی نظار که من ازم الامور دا کلکی واس بر علامہ صاحب کا تقریب را غلی پر کلک شا نظار که کن دا کلکی در مشکلات که پا مسئلہ بانی دا نرانو کار دی دیو جنور پسی راڑا یا بلا جمک صورت که 35 نمبرات که وی چی دی سا پسیر بانسا دلیل دی نیشتی ہو سا دلتا آت نمبر گیارا که وای چې د الله په وحدانیت باندې چاپیر دل بره وګوره لاندې وګوره دا ټول دلال د الله د وحدانیت دا دلیل دی چې دا الله یو الله سره کوي بل څه نه دی نور پسې راځي بل وجه مخکې سورت کې 31 نمبرات کې لا تکونو من المشرکین مطلب بیان کړ مشرکان ملګرتیا مو کوه نو دلته کې آیت نمبر 13 کوي ان شرک لظلم دا ډېر لوی ظلم دی مطلب بیان کا دی نور پسې راځي یا بل وجه مکه زور کو یشتم 27 نمبرات کې لو لمثال اعلی دی لاله سی پدون چې چې د مؤمنانو په ځل کې نو دلته کې وایي د 27 کې چې دور سی پدون د الله دی خداونه د دریابونو سی شي یا دونه کلمونه شي او و نور دریابونو د شانت شي اند الله سی پدون خلاصي کینا نو تو تر به مخلوق سره برابر دی مخلوق به سور سی پد پیغمبر به سور د ولی به سور د فرښتې به سور یا بل شپغم مخزور 52 کې وی پاینه کلاسو سم متمر ځن شوري درې دلته آیت نمبر 1 کې ووم کې وای چې دی قران اوریدل غواړي دا مړی دی یلته وی دینا اوري اور نو دلته وای دی اوریدل نو غواړي دا مړی دا ژوندۍ مړی شي دا اوریدل نو غواړي دی جوړ پسې راړیا بل وجا مخزور کې وشتم کې وای آیت کې او و احوان علی دا دوباره په کول الله تعالی دی دلته تشتم کې وای وما خلقهم ولا باطهم الا كنفس واحده ندی پیدا کول تا نه دوباره جون دی کول مگر په شان د نفس یو لکه تنت تا ته سا غسل اسان دی نو دا شان لا ته اسان دی امتیازات سرسر ممتاز په تفسیری واقع د لقمان باندې چې وایي که دولت اقوال ذکر کوي زرینا سلور اوامر او ته نواهی بل دا شان نشته دا واقع په دې طریقه دویم امتیازات مفتاد په 28 باندې چې ما خلق ولا باث الا كنفس واحده درم سر ممتاز په ادم روم باندې واذا تطلع ریات ولا مستقيم كلم يسمع كان في اذنه وقرا وبشر بعدام الیم بل امتیازات ممتاز نه په نور 5 باندې بل په 15 باندې په ادم 15 باندې چې هغه کې وان جاهدك لا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مردان اشتهد الفاظ وزاي وصاحبهما في الدنيا معروفا وطلب سبيل من انا بين ايدام نشتا ثم الى مرد تادي سور امتيازاتنا بل امتياز سور ممتاز ف ادم ربنتيس باندي اخيري يغا بينز مغيبات تي بيان دابل داشن نشتا سوشو بينزشو او شپاگم سور ممتاز باید نمبر 20 بانه پشلن نمبر آد بانه چه واس با حاله منی هم موزارت هم باند کنند ولی در چند نیشتا شپاک شون مقصد در صورت هم اثبات در توحید بل عدلت سلاسه لا یوال ثابتول پا دری وقت قسم دلال اقلی نقلی وحی مختصر خلاصه اول که ترغیب ور قرآن تا شوک پیدا کی بیا منون کوله بشارت تر کنه منون کوله زجر ور کی او یار ور کی او نه خدمت من کړو د قرآن ذکر کی نو بیا د مر لسنا دلیل عقلی نو بیا د مر ګیار کی مطالبه د دلیل د منکرینو نه چې تو اجدا د تنګ به شي نو دلیل خو یو خیا د دې اولویت چې تو ته الہ وای نه دل د دې اولویت نه دل دلیل څه دی او خیا دلیل خدای ولی پیغمبر ولی یا د مرتن روس دلیل نقلی شروع کی دا هر لقمان اپا ای که بیا دولس ملغرر اگه پیشکی دولس اقوال زرین چی پا ای که سلور دا کول وی دا سلور کن او دا اتا اگه دا اگه نزان بچ کن علی پلام میم اللہ پی پا مانا دی و رو پخبرو بانده تلکاتو کتاب الحکیم دا اتو ندی دا کتاب ڈک دیکھ مت نا خدا نا ہدایت اور رحمت دے فرض مختین چیخان کئی بولتا نا چیانی چیتا قرآن دکھے بولتے خے مطالبہ لکھتا تھا ہدایت ملا کلکی ایک بھی اور رحمت در رضی اللہ دینا مختین آگا کتا آن دیو قیمونا صلاحاتا جاری کئی موت پلیم کئی بولتا ہم بھائی اور کئی زکاة بلہ اور کئی اخرینا وہم بالآخرت ہم یوقنونا ادیر پا آخرت میں مدی یقین کن کی آخرت لعمل کئی اولائی کدا سفتوں والا خالقا پوز پیدا دید رب زینا ادا کدن دی کامیاب دی او زجر منکرین دا قرآن تا ومن الناس مباز خلق ناسک دی جو غرا کئی لاول حدیث غافل کون کی خبر دا دیننا لا حال ہی باطل کون کی بئس العبد عبد لها وصحاب نسل مقابر والبلا بد بندہ غا بندہ لها چی غافلے کدان دا اللہ کتاب نسا پری خود اللہ کتاب وصحا پری خود اللہ کتاب ونسل مقابر والبلا اگا قبر تطلع در در کے دل اگے یر کر اللہ والحدیث دا خدا دا کتاب نا غافل کون کی خبری دی آیت پشاہ نزول کی ذکر کئی ہیں چی پا مکہ کے سڑے ہو نظر ابن حارس تو دا کتابوں روڑ دا ایران نا دا رستم او دا سوراب دائی کسی پا کئی خلق دا راشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات خوش کی کسی کئی خپا کئیم دا با ذات کسی کن چیزا با خوش حال شئی یو ادا کر او دے میں ڈمی راو سی دا شام نا اگست سیوی نو ڈمی بے گڑولی راشی مڑا چاہتا سٹان ٹان ٹکورا اکما غافل کون کی خبر ہے دا اللہ دی کتاب میں بے خالق کھڑولا نو اللہ یومین ناسی دا ضروری چیز آگا اسم چیز سڑے دا خدا دی کتاب میں خالق کھڑی پر طریقہ چی نور کتابوں کی وردن نہ کہیں او دا دی خوش کی خبر تش دی توحید خبر کہیں اور خوش آلہ خبر خود نہ کہیں دا اگا ند دی زمان نظر بین حارس دے او من ناسی بازی خالق کون آسوک دی چی غورا کہیں غافل کون کی خبر دا اللہ دی کتاب نا ان لیود اللہ ان سب اللہ چی خطا کی خالق ہاں دا اللہ دی کتاب نا بغیر پر سابدہ نا پویا ہے وہاں تقدر انیس دا اللہ دی کتاب لہو دوانا گپ ٹوکے اولائے کلام ہاں عذاب نمین دا کھلاندی دا پارا دا رسوا کی اللہ بے رسوا کی وزات اللہ علیہ آتونا زجر سر تخویو او کل چلو تیشی پدے بندگا آتونا واللہ مستقبیرانا اگر دی زان غٹ گرنوں کے دا اللہ دی کتاب نا کالم یس مطلب وہ آچے نی دور اللہ کتاب ہو یہ مطلب دیکھ دا شرش دا اللہ دا کتاب میں بسنگ یو انسان واوڑی تو خدا دا خبر مسوک واوڑی واوڑی خدا دا دا تب آچے دا دوڑی دلی دی او حقیقت دے دا اللہ کتاب دا خود زناور ادری گی دی بکر دا کیا دا چاور کرو نو چی دا قرآن بے شروع کر زناور برا من دکھ رو پزنگل کے بیو پورس دیور کرو آچے بیو تا گانا شروع زناور بتروان شو چی ٹن ٹکور شروع کرو نو چی دیو انسان فطرت نہیں بدل شوئے نو آگا بان بسنگ بدل ہو لگی قرآن بد بفی ہو لگی خدا مطلب چی دا فطرت گندہ شوئے دے دکا وچی کاننا مالام کاننا میاس وقت وچی نی دیو ری نا وری دیل نہیں خدا دا فطرت گندہ دے کاننا پیو دو نئے واقرا تب وچی بھوگونو کی درن والے تب وچی وقت وچی چی بجی اور مانڈی دی پا بچی بھی عذاب علیم زیر اور کرتا پا عذاب درناک تھا چ تب آکے کہ خدا شرمائی دے کم بخت قرآن تسپک میں گورا قرآن چی بیانی کی دا مولانا صاحب جو اللہ دی خس آتی منگ کو ڈیر کر دوں پخوا اول اول کے تو سرب کر دوں منگ یو کہ دا سسپایا نو زب دو مارور میں اللہ دی وقت زما روارا منگ کو سر کر دوں او خاص کر جاتا اور خطر ڈیر رہتے آتا دکھ بڑی سخت مسالے کو لیں وہ تھوڑے ڈیر خد ہے جنگ تو تیار ہو پر نس خبر بھی جنگ کو ابر ہم چرتا ہوتا ہے کہ نہ سو نہ ہوتا ہے کہ وقت دنوں میں آگا سو تو پھر بہتم چاہ دے مخال یہ طیب نہ کم بدماشان ہوئی ماں ہوتا ہے میں خبر کی ماں تھا تو پتہ میں دادا دا انٹرنیشنل بدماش تھے ماں یو دا علاقے دا ماں ماں دے لی دلے دا دا دا دا خو شکر با چی دے پتہ کیو علم ترا ہوا تھا ماں دا دا دا دا خلق بد برابر ماں دا دور زورور سڑے دے یو دا ٹھیک دا ماں کنا ما دا ډیر تور اور سړی دی او حقیقت هم دی ما موږ ته معلوم دی د تکړه او ډیر زیات نو موږ سره ګرځېدو یو ځل میجر صاحب دی الله ښه ساتي زما ورور ته ویي حاجي صاحب لالا وی دا څوکه وی دی کم عقل دی دی به د شپې چې وته پته وي چې عبدالسلام مولانا باندې چاړن دې د ټوپک واغته په منډه تللی پر ګاډي کې ادای په دغه باندې په جماعتو په دغه باندې ذکر مولانا صاحب یوازې هغه ته وایي چې رور ته مې چې دی خو پوهېږي نه دا رور ما ته وایي میجر ته ته مونږ وایه ده مونږ خپله پته ده چې دې مونږ دې داسې چرته پرېږدو نو مونږ خو ډېر زیات ګرځېدو داسې په دغه کې یو ځای به ګرځېدو مونږ ته معلومه چې سوره تکړه نو څه مې وایي وإذا تتلى وبشر إن الذين آمنوا نصير كذا فعذاب درناك سرا إن الذين آمنوا يقنا كسان شو إيمان لما سرا أو إيمان لما سرا أو ما لك نيك بيان مكرا لهم جنات النعيم نديد فارا جنات النعيم تنديد ترغيب مرك بيان تا بشارة مرك هميشه بي پده كي وعدا دالا فرختيا أو دالا غالي دخي خاون دي كمات خلق سماوات بغیر آمدین پیدا کری اللہ اسمانونا بیدستن ترانا توی ندی لرا نمولان سے بڑی را ٹھیٹا مسئل بیانو لے کینا نا وقت کی اسم بیانی اس لوگوں نے جذبات اخ با دے جذباتی و نرے وقت وقت خوا او داتے اسے لکھ تابد اولی سی پیدا مسئل بیان دور ٹھیٹ بیان خواہ خبرہ میدی پرکولا کالا میسما در یاد میشوا منگ بچی لارون در دخوا آخر تکریو مخکې به پکې دا دغه والا نظمونه والا به دی به تکرونه کوي په خوږ آواز باندې نو چې موږ ولاړو به لاړو نو زه به ډېر غوسه کېدم مولانا ته خدا کمال دی که دا ماشوم خبره بیان کړي دی وطن اسي ادې مولانا سترګو جاړي سترګو نه اوښکې به دا یقینا اړي ارنګ چي دی خو لیکن په دې قرآن کریم په هغه دور اثر کې جاړي وته او د ده تقریر ټول نه ښه تقریر دی ته اوس هم وایمه د تقریر چې کوم دی هغه ستاسو په جوګه ټو د پوینټ وته وایي چې بالکل د جامع تقریر ادی به ته لاړه ده به ډېر خفه کړم دی چې ما به ختم دی ته وګوره او وړکې به مې دا هم وایي چې دی به څه وایي خو د دې په یقین ده به داسې څه وایي چې د هغې هر څه به د خلکو نه هېر کړه دا تقریر به ده کو وړوکی ور وکړله ښه په توندای کې نوی تیس و نه تیس سال ځوان و لکه او داسې بیان به کړه ده خلکو به وتئ مولیانو به وتئ یار ته د شیخا طریقه ګوره مه کوه هغه خو اخو خلق من له کو دوست زما په بار کې وای دی د نور ته یره خو خیر اخر به منی ته مشر دی تاسو سختی مکوئ دا درامیان چلی او مولانا دی خو خیر انسان په دې شي کې هغه ما ته چې کوي شپوي دور کنه پر مو کا و سوچ مې چې الله سو کما ویړه کړه تعالی راوا چول چې هغه د نه شروع کوم چې شیخ نه پات شو دا کته بیا د سره شروع کړه شیخ اول نه نه کړه د کپتریکا اوس هغه سر تر ټول اګه د شروع کوم مخ په مثال لاړ شي او کله بیا سره شروع کوم نو زه مړ شم چې خو دا بیا په دغه ځای پات شي نو مولانا وی چې ما ته لکه ملګرو وته وی ما ته پته چې وته به وی الګ نه نو ته خو لکه کنه خلک څه خبر نه مانی او خفکیږي به د شیخ په شیخ وک کنزل وکړو او به خلک خوشاله ده نو زه ما نه بعد د ملګرو ته وی چې هغه خو مشر تړو نه غته چاته نه او تاسو چې کنه نرمی کوي نرمی به نه کوي مسله کلکه مسله ها لهجه نرمه ساتي عزت هر چاله کوي خو مسله کې نرمی نشته چا چې مسله نرمی کړه هغه نه مسله ختمه شوې ده خپل سپک شوی دی دا څور چې توین دا چې سپک دی دا لارو خدای په چاندي چې کوي او دا ثابت دی په دین هغه ځای دا سپک خلک دی کوم چې درانی چان سوال نه کوي چیرې دا خدای سپک کړی وما يهن الله فما له من مكرم چې الله سپک کی څوک به درنول نشي کوم ځای تیر شو ها سورت حج کې دا سپک شي خلق دی راج بدین غټي کالم یسما تباجنی دی ورې دی د قران د مو سره لار شي د مولانا تقریر مو سره لار شي د موحد د تقریر مو سره لار شي خدای دې دې کړه دا نشي یاره نشي دا الله کنه به ودونه تواج وګونو کې دونواله دې په بچو بیا د عالم نظر اور کا پادا درناک ترا ان رضینا مانو او بشارت قران والا ہوتا یقینا کتا ام چوی مل مطلع ملو کنه لهم جنات النعیم دې د پر جنتو نعمتونو دي همیشه به بده کې وعده د الله دا رختیا و هو العزیز الحکیم دا الله غالب د خوند حکمت خلق السماوات بغیر امرین پیدا کړی الله اسمان بے دستونو نا دا دلیل اقلی په توحید باندې والکا برو گورا دچا والکا فی الارواتیا او ایخی دی پس ما که غٹ غٹ رونان تمیدا پکوما چی جڑا کو نوی پتا آتا بانده لانده و گورا دا چا و با صفی آمین گولی دا با خورکی بکر کسیم جان چا پیرا و گورا دا دناور دا مارغان دا چا پیدا کردی وان دالا من سمایمان راورا مند برن باران دا باران سوک راورایی پامبت نا پی آمین کولی دا وجن کریم ضرورنا مون پدی باران سرا هر کس ما جوړی تا ته دا پسونه چا راوخی جول هذا خلق الله دا بر چې اسمان ویني هذا خلق الله دا دانې چې ځمکه ویني هذا خلق الله دا چاپېره چې ځناور ویني نو هذا خلق الله دا باران چې راولي هذا خلق الله ادا چې زرغونی کوي هذا خلق الله دا د الله د خدای نه دلایل دي نو فاروني وښیه ماته او مشرکانو ما دا خلق الذي من دونه سشه پیدا کرده کسان چه بی اللہ را مرد که دا بابا دیو دلیلو خواهش تو تا مشکل شاد دا تاوی دا سشه پیدا کرده تو تا غوث العظم های سشه پیدا کرده بلی ظالم ورک ظالمان و گمرایخ کارکی دی مطالبه دلیل او دید آنا دلیل نقلی در لقمان هر لقمان سوک و پیغمبرو او کنو نو دو پا بارا که منگا توقف کو منگو تا نداو چی دا پیغمبرو دغه کېدای شي نو غیر نبی د نبی ویل دا هم ګناه دی او که فرض که پیغمبر وو که نه او پیغمبر ته ته نبی ونه وایې نو بیا هم ګناه دی زموږ کار دی چې موږ ته کې ځان ګناهګار وایي توقف ده که پیغمبر هلته الله ته معلوم دی که نو وزور قرنین لم یورب نبیا قضا لقمانو فهدر من جدالی وزور قرنین لم یورب نبیا زور قرنین چې پتن لگ جی پیغمبر او کنو ادا کدا لکم ادا دو غر لکمان دے فاحتر من جی دا علی پدی که باسو نمکا وی منگ تا پتن نیشه که پیغمبر او نو اللہ تا مالنے کنو نو ما اللہ تا پتن او دا پا کم زمانہ که تیر شوئے نو باز این ابراہیم علیہ السلام درور جنوب ناخور داگه نوسیع دا باعور دیده باید وی دا نونه و سبل پرشاندی دا پا خوان و خلق خوان دای بس مانا پا جا ابرانه جا پا که ناغور و باغور دای بس مانا بیی خواه بعد وی دا ایوب علیه السلام دا خور دا خورایه دا بعد وی دا ایوب علیه السلام دا ماسی دیده دا ترور دیده دا مور دا خور دیده بعد وی دا داود علیه السلام دا مانا که او ده ادا پتویم ورکوله ابن جریر دا کرکردی تبری اوی دا دیر اخیار و دیر دیاد او یعنی شکل نطور و غلام و اخیار دیر دیاد وی مالک دل او دل پیسیور که جور شوا پس آروی که طول نزیاد خواگا خواگا خواگا دا غرانا مالا نو دیو اللہ نو جبه را دا ساروی اوڑی را دا بلا دی بیاولا با پیسیور که طول نخراب و خرانا دیو اللہ نو بیاولا جبه و اردو نو گو تی دا پرون تارن دیو توی لسان فتا لسان الفتا نصف و نصف جنانه فلا يبقى الا سورة اللحم والدم انسان که دو شیان دی چی نیم انسان اڑا دی او نیم انسان چی کم دا جبا دا دی نسی واقعو وقی دی او دو کم دا پا زناور کم دی مطلب دا ہے چی پا جبه توحید نی پڑک توحید نی دا خوئی دی بیا خاصو نو انسان خو آغا انسان ده چی پڑا بانی توحید وی اپا جب پڑا که توحید اپا جب توحید بیا نی دقا انسان ده اپا اکی تا دیتا انسان وی چی غواقی ادوگ دا خود ناور کمشتے لسان رو پاتا نسپن و نسپو جنانی ہی دا انسان جب دا نیم انسان دا ده نیم دا غرر جنان رو پلا میب قایا الا سورت اللہ می و دمی دین علاوه خو بیاسه وقی دی اوڈوکی دا خود نانور کم شیطان پکی دیر وقی دی اوڈیر اوڈوکی دی پکی غاٹ غاٹ اوڈوکی دی نو ولقد آتینا لکما ها دا دولس دا غا ملغلر ویلی دیا با تسو آما ولقد آتینا لکما الحکمہ یقین ورکر مانگا هر لکما اللہ پوا دخپل دین او ویلی موتا یعنی شکر اللہ شکر را کو دا اللہ یعنی بیان کوا و ما شکر او چا شکر ادا کنه دا اللہ شکر ستا وی شکر دا شکر دری جو ذکر کئی ابن قیم رحمت یو اعتراف نعمت یو تحدیث نعمت یو استعمال نعمت او دا تو صابرین که ذکر کردی شکر تا دخلی شکر نه بلکې پړه کې بے معنی چې او دا مال الله کړ دغه شکر دی چې پړه کې نو شکر دی ادا نه کړ دویم په خولې به چې مال الله راکړه درېمه به استعمالې هغه شان چې تعالی الله تعالی چې الله پاک جسم رکړه دا د الله په دین استعمال کړه کنه د دې وجنه ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړی علما ذکر کوي هغه وای قرآن روانه ته مخکې به دا آیات ومنو ولقد آتینا لقمان حکمتا دغته ورکړه مونږ لقمان ته پوه په دین باندې انشکر لله او ته مې ویلو چې شکر ادا کړو د الله او چا شکر ادا کړو د الله یقینا شکر ادا کړ پار د خپل ځان ويتأذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم که شکر دې ادا کړ نعمت نو زیات به کړه ولئن کفرتم ان عذابی شدید الله عذاب یې ډېر سخت دی نه ته ممن کفره او چا چې کفر کړو یقینا الله چې دی غنی بے پروا حضرت سلیمان السلام وایي فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وما أشكر وما أشكر فإنما أشكر لنفسي وشي شاش شكر لك ذان لفايدة الله القرآن نصيب كده شو سورة بيانية دور بار الله زياد كده اوس وعيس قال لقمانو يار ككل شو يار لقمان خبر بشي تا وهو يعيدو او دو نصيات كو أخبر بيتا داغتا نصيات كو وطوائي یا بنیا او بچیا لا تشرک بالله ایزدار مگر دا اللہ داڑوں بے نہیں داڑوں بے نہیں ملغلرا ان شرک لظلم عظیم یقین شرک دیر لوی گناہ رے دیر لوی گناہ رے بے انتہا غٹ گناہ دیر لوی او سین الانسان او کم کرے منگا انسان تا ببار دمور پرار دکی خمرت ہم ہو بارکړو د لامور په خېټه کې وانه په تکلیف سره علاوه نه په د پاتہ تکلیف سره چې بچي غټې دور تکلیف مور ته دیاته نه میاشې خېټه ګرځو او په تعالو پیامین اجودا کول په نه د په دوه کال کې دی انشکرلی یعنی کم نه کم دوه کال په ور کوي که مسکه بیماری اثر نه ده ابا کې ته دوه نیم کار کور کوي هغه بیا دایي خو خنه په مشورې باندې کېدې شي سور بقره کې تیر شو انشکرلی شکر ادا کو دما نعمتوں دا مور اپلار ادا خپل مور اپلار الی المصیر ما تر واپسی وان جاهداک اگر کوشش کو پتا وای مور اپلار ان تو شرک بی چی صدار گردو ما تا اگر چی نشه تر پا مس دلیل فلا تو تو ما دا دویم نہیں نو مما نہ دئی ک مور اپلار دے پر شرک بندا کئی دای ونه مانی و صاحب ما فی دنیا ادا رومبے امر رومبے امر امر ګرته او کوم امر پر په امور د دنیا په کارونو دنیا کې په خیتر کې د دنیا په کارونو کې خبره مانا وته به سبیر ما په دنیا په دین کې بچا مانا وته به سبیر من انا به لې او ته به شد لار دا چې راګر دی ما تا کار څوک دی چې دین خبر کوي عالم دی هغه پسې دا منیب الی الله اته مونږ الله امر کوي وته بیا کنه مونږ ته په غیر مکلون چې ا دای ما مان چې دا منیب الی الله وو کنه وو نو دغه خو نه شو چې منیب الی الله چې منیب الی الله او الله خو دای تابع شه امر دی لکه فصل الله ذکر ان کنتم لا تعلمون دو دای ویلو په تور نه هل کې مو په تور دی انبیا کې ویلو فصل الله هو علی الله نه ادان په صورت ان کبوت کی مویلو و ما قل الا العالمون نو په په مثال باندې مگر په په قران باندې نو چې په په قران باندې پویږي نو نور به څه نور به نه انت پوس کوي داغه نو دغه ته تقلید وای دا کوم د قران بیا نو تا د ما خبره مې دا تقلید ده د ما په قران کې موږ د امام ابو بکر رحمته الله تقلید کو په فقه کې موږ د په احادیثو کې تقلید امام بخاری د امام مسلم د امام شافعی نسائی دا ابو داؤد ترمذی دا ټول شور مو دا موږ تقلید کوو اینه موږ دلیل نه غواړو بای بس یای وای دا صحیح ده مو صحیح دي موږ اصل دلیل یې غي نه دا نه غراو یم دا تقلید ده کنه دا رنګ په نه کې موږ تقلید کوو د نحوی علما چې وی فایل به مرفوع مو ټیک ده او مفعول چې دا منصوبي او چې حرف جر پرای و مجرور لکی ٹھیک دا مګه مانو نو په غیر مقاله ته تر چا تک مقاله کنه تا دارک الله ویل پیغمبر ومنځ کی دا کم دی دا مګه دغه دی تقلید دی کنه کته امام بخاری دا وایي دا ٹھیک دی نو تقلید دی داګه تقلید چې ستا په اعتماد چې دی د الله د پیغمبر خلاف خورنه کوي نو بیا موږ هغه پر زموږ امام ابوحنیفه باندې دغه یقین دی یو خدای د خدای د پیغمبر خلاف خورنه کوي بل دی عالم دی صحیح دغه اعتماد باندې موږ پر روان یو لکه په ما ستاسو اعتماد راغلی زموږ په امام بخاري یا په شیخ القرآن زموږ اعتماد دا تقلید وکنه یا مولانا صاحب سره موږ به ناست بنو دغه تقلید کوو په هغه زموږ تقلید کوو خبر ته کو جدا ویل دا او ته ماته دلیل غواړی چې دلیل خو دلیل خو به یې ستا په ما اعتماد ودې منله اکنه من ستا کار خوخه ده ورته بیا سبیل من انا بیلی او تا بیش دلار دا چا چې راګرځي ما ته سو میلی مرج وکم بیا ما ته واپسی ستاسو ده ما ته واپسی بیا به سره حساب کوم نو خبر به کوم تا به ما تاسو کول بیا به خبر شي چې څه دې کړو بیا به توبه وباسي یا بنیا اے بچیا انها یقینا واقعیا دا ها ضمیر واقعیا اے بچیا انها یقینا واقعیا دا چې ان تقم مثقال حبه کچری او نیکی په مقدار د دانی د اوری فتقم فی صخره نو دا نیکی په یو ګټه کې دننه او فی سماوات او یا دا نیکی پس منو مکی خورا ورا داشن دیات بی اللہ را بڑی دیا اللہ نی پدی باجر در خی ان اللہ لطیف ان خبیر یقین اللہ بارکنا خبر را را دیات بار کرد و خبر اپکو ما یاد ساتی تا چاند شد شیر روک شی کنا انو 119 بار 120 نا وزیپا که با تعداد یاد ساتی یعنی وظیفه چې دا ګوردغه نه چېکن دا سبیر دا د هغې هغه تجربیات دي دا شاول الله رحمة الله عليه تجربیات دي 119 بار به یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ او 119 بار به دا آیات وایي تر دې یأتی به الله پورې ان الله لطیف خبیر دی دا یې پکې نه یې لیکلی هغه یا بنی انها ان تکم مثقال حبه من خر فتكون في صخره او في سماوات او في الارض ياتي به الله ترضي یقینو کا په دې باندې زموږ تجربې شي د نور مولانا سے بچای ولا سر سر پیزو کالو او چاو ته خپل پیزو پاره تختول موږ خو په نو ماته په دغه ما دغه شاول الله کتاب کتلو شپول علی له کته نو میره هغه کې ما دا که ما ته له کده دا وایا مې 119 بار وای چې 119 بار مې حفیظ د بل د آیات مې 85 چیز بار وې 15 راغې چې ته نواد خبر ما چاو وی چې ستا لور موږ سره ما چې خان سو کوم وی 7 لک روپیا راکې در کوم چې ول در کوم وی موږ هغه سه 5 لک باندې ما ته چې نه باید غستا وی موږ مړ کو خو ما ته ویلی ما لکه تاته به وای چې خو ما بدمایش ته به نرمي نه کوي بدمایش ته څوره کلکه خبره کوي نرمیږي او که ته ورته نرمیږي بیا په سړي راخي دا درګان غوندې کي که نه نر سړی ته چې نرم شي نو دی تاته نرمیږي لیکن بدمایشان خو سره بېغیرته غونه خلک وي نو چې دی ته نرم شي دی ورمه راخیږي بیا ما کلک شو ته ادو ته وی مړې کوي هلته ماماګانې هم ناست وو ترونې هم ناست وو دا څه وکړه وی نه خیر دو ته وی ای ته اشاره وکړه خیر تاسو غري شي وته مړې کوي موږ پښتانه تاسو موږ ته اوس پته نشي څوک وي خو دا موږ تحقیق کوو پښتون خپله وده نه پرېږدي او چې کوم ځای موږ ته پته وي بیا ورته پته موږ ولګو بس هغه دویمه ورځ یا دریمه ورځ چې دلته یې پرېښوده پیدا کې دې تاڼې ته د دې فکر بعد انار تاڼې ته سوال دی وایي دلته یو جنای ده چې لاړه هغه دې نه تپوس کړو نو بیا هغه دوه خبره کولی شوې نو دې ته سوال جواب وکړه دې راغله دا بالکل زموږ تجربه ده دارنګې د نبی جان دی یو دېره وه هغې نه ټوپک چا پړ کړ او هغه ګریز ټوپک وو دی په کرای باندې غسته د چا نه انو ماته نو مالک دا مولا دا مې په خپل ما دا واده د شپې چې سار لري پاتې نو چې بار وره کولاو د ګټ تر وته چا درولم دارنګ دا فوجي چې تر د ضرور د ډاکټر د دن افرض غونی هغه فرض شن فایې کې یو ډاکټر منظور علم د ذخار علم ده د انتخاب علم اندغه ته ما چا مو داغه په کلیسنه داغه په پاسپورت مو پیسې مو پکې دنه هغه رخصو ډیر خپو پریشان ما ته عبد الرؤف ډاکټر ما ته ملک دا وای ما ولوم ما کور کې خور ته مور ته یار ما ته بل ما ته استاد جو چار یا ما ته ومه شي خو سره درد تماچم په انګریزي هغه دو دو دو نیم لاک تماچا اپا ار سپه کې پراتو ډیر داشن کی زبر مولانا نواد راتم داشن چا کی سو کړه بالکل یا ناممکن اور خبر ادا کیږي د چانه جروک شي پیرانو بده مگر نه دا آیات وای 119 بار یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ او دا آیات 119 بار ان شاء الله تاسو باشه ملایوی په کور کې پخپل برازي پخپل او مولانا ما ته کیسه وکړه ما ایر دې زمونږ نو خیر دې اوس بیا برازي یا شروع ته خو هم ډیر خولي کیسه دې بار کې یو کس جروک شو نه باغ شه او ته پاغه ده پروتو کمال وشه دا ډیر کمالي دغه وظیفه د شاه ولی الله رحمت الله څنګه خو دا الله نیک انسان او پاغه کې د قران خدمت ډیر کړی د رومبه تفسیر په پارته کې لري دا په ګوته کټ شو دی بیا په دې باندې هیموریانو مولیانو هغه دغه چې کوم بادشاہ او هغه ته دا د ګناو کې ګوته ته خشات چې ګوته ته کټ شو دا ته ول قران تفسیر وکړه مولیانو همیشه دا وایي چې امیان په قران پوه نشي یا بونه یا بچیا یقین واقع دا د انت کوم اس قار د چروی او نیکی په مقدار د دانی دوری خردل اوره تاسو رای پوردو کوته یوره دا دید د دې شړشم نه د شړشم په دانه کې د اوري د دانه په بلاست را دي نری نری نری نری د کاش کاش دانه په شانتي او توري بس ته پتا کون کې چوي دانه کې په صحرا په غټه کې دانه نه یا پاس باندې اوس مو کې خورا ورا یا ته به الله را دې الله یې اجر به ورکی یعنی ترغیب ورکه عمل تک وړ کنه کې وړه دا غټه کاو بچي ان الله نیکه تاسو په کوم ګورا ادا دین او غټه نیکه د قران نشته تاسو د دین غټه نیکه که چاته موري ما ته وای د قران د کوله بیا نبی اسلام خیر کوم من تعلم القران والله د دین او چاته نیکی نشته ګوره د قران د کول نه د خول نه دواړه که د کای دم او چاته نیکی ده او الله ته خیر ویلی او کو بیانې ده د دین کم بخته ته بیا پروژه کې وته نه کینه کم بخته نو پتا کوم فی سار نو ده نیکی په وکانی کې یا پس باندې موږ کې خورا ورا را بړی دی الله اجر به در کوي یقینا الله دې بارک بنا خبر را یا بنیا ای بچی اقم الصلات جاری کوم دا درم امر و امر بالمعروف او حکم کو خلق په کارو شریعت کې موجود شر دلیل پی دا الله کتاب او پیغمبر سنت دارانګه د صحابه کرامو اثر دارانګه سم خارق دی خا بوډا پلا چا د شاری کې بوډا خان دا ورو خان شیطان دې دغه نه خو خان دی ما نه خلق ته دې خو خان خوشاله شي او کنه یا خان واصبر علی ما اصابک داش وانا امر کردا پینزم امر چې یو کار شریعت نه خلافي هغه منا کوا وذر لما اصابك او صبر کوا کلک شپ هغه تقریبا چې تا تور سه په دین کې داش پیغام امر خا امر ذاتي خا نو ای کما جن نو ای ات دي خا امر ات دي ان وای سلور ان دار کم لازم امور یقینا دا په مصیبتونو کې په دین کې تقریبا په دې کې کلک کېدل دا د پخو من الامور المعظومه دا نرانو کار دا دلګان د لته نشري سنگي دې ته چې کلکی یې نروي غیر تکلکیږي ولا تصر خدك او ما ماړو خپل مخ د خلکو نه د متکبرین دا ترکم دې ته به خبره دې بزن نه غره ده کړی ته وځ دې ناوري چې ها دا زوی او رخصه مړه بس ما چې زه ومې تا غوږ به ویښه وکنه چې القرآن به په دې دعوې یو سړی یو خبره کوي هوښیاران مې وایي هغه خپل دا د هغه تجربه وه او وایي هوښیاران وایي حکما دا خبره کوي چې یو خبره دې سل ځله اورېدلې سل ځله او په 101 بار باندې څوک وایي تاته د نبی اسلام طریقه به دا وه چې چا ته په خبره نه دا سټ به نه راګرو پوره به راته وېده د نبی اسلام طریقه دا وه یو خو به دا وي چې هغه سړی به خوشحاله چې زما دې خبرې ته غوږ کې خود ده دویم دار چې طالب هغه کې الله ته ملغلې درکې د نبی اسلام طریقه چې جواب الله تعالی ترغیب الله نه راغن دلر کو تر سو باغن پرخه ام خامخ واه ودر دا چې سړ په ها تاسو داسنه در متکبرون طریقه تو خبر کوي دا تاسو شته ما خامخ ته درا قران ته انسانیت خيخه دا غدغه د لوی حکیم لقمان دا خبر دی الله راغستی دی الله ته خوشاله شه دا خبرونه قران کې راغستی دی کله کله الله دی انسان دی خبرونه خوشاله شي نو قران کې اوس قران خو نشي جراسي ساده موږ ساده خبرو خدا والا د خلکو په ذهن کې دا واچي دا خبرې چې ته د بل د خیر خبرو کې ولا تمشي په ارض مرخانه امګر په مکوان مس مس اکر خانی مکوا اج بند بنجا د التا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ابا نگان مروان باچا کتان چی گری پز مکان پاچ جدا هونا ادا مرحم لا تمشی پر ارد مرحم مگر پز مکان مس مس این اکل انتا خقل ارد ها تا زمک اشلول نشی پا خبرو قدم نوالان تبلول جبالا طولا آدم ارتین تیسی صورت بنی اسرائیل این اکل انتا خقل ارد ته نشي شلولی ځمکه په خپل قدم که ته ډېر ځمکې د قدم راخلاخې ستا پلار ځمکه نشي شلولی ولن تبلو الجبال تو که ته ډېر سر نیغ کې او پټکې شملو داسې او ګس بره پرې بیا دغه ته نشي رسېدی غر ته نو ولې دغه کې ځان اوچت ګڼې ان لاقنا الله مینه کوي د هر یو چلولي متقبر فقور لوی مار واقصد فی مشکا دا وم امر او درمیانی کا پتک کے یہ ٹول جوان کے درمیانی کا کپڑے دی کا ڈیر مالدار ڈیر گران ماخلا درمیانہ دکا سبا پتہ لگ غریب بشے نو بیا بشر میں دلے بیا باغا سے اچول نشے نو داتے کپڑے اچو کہ خدا ما کا غریب شے چی اگا بیا چول شے کا گاڑے اخلے پا داتے گاڑے واخلا چی سبا بیا غستیج دا بیا بیا خلق در پور خان دی خپل ملگری با دی خپکی چی ما دا ملگری دی خراب شا نو داسې ګاډي اخله که سبا غریب شي چې بیا اغستی شي نو درمیانه په دوستی کې درمیانه په کار ده دوستی کې دانه چې ته مالدار یې او ته اغله ګډانه د چرګانه لارې بل ملګري له نه دوستي به دې خرابه شي یو ځل دا مولانا صاحب زموږ خو ډېرو سره ډېر زیات نږدې ته دی بچې راپا اکثر مونږ څخه بیا په کلي کې ځکه هغه ورځ کې د ده به زما رول ډېر خوښ مونږ ډېر خوښ خو مور اوس ما ته پته ده ملګري ما سره ته دوی ته پته لګي چې ما سره سوره مینه وه او بل ما ته چای په خپله باندې په د پیالانو هغه چا دغه کړی دی انا چې کوم پکې زموږ ډېر نږدې خپل وي خبرې چې دای ول داسې انچل کړی دی چې ده ته پیاله نه چای ولې اچولې ده پوه شوې انا دی به راته موږ زه لاړم کویته زما ورور په ما ډېر مینه وه د خفیظ دي پلار زما د وجې ده سره ډېر زیاته مینه وه مولانا سره چې مولانا صاحب راغنو چای ما بس کړم یوه ورځ دې راغنو ورور مې ورته وی چا کوي نه وی جي سره ځمه چې داکې مې لږ کار دی وته راځم ورور مې د ډوډۍ ټایم ونی ما کور کې وی چې لکه یو چورګړه در مې ونیسه لال مږ دا ریت کړه چای تر دا کړو وی دې راغې نو ما ته وی نه ماته زه نه خورم ویلار دې رڼا مې غوسه اورې غوسه نه کوم ما چې مړه پر دې اړه څه شي نه دا څه خلک باندې وکړې بي خیر بل دې چې راغ نو بیا راغې مې ما ته چې راځي ډوډۍ باندې ته ویل خو موږ لاونه په خړې لاونه او وی ور لاونه خو ما ځان دې له لاونه راړه لاونه راړه یې ما لاونه راړه و سره مې نور ته براړه وی دوه لاونه نه چپی ورکې زه په پوه شم ا دما ورو ډیر دې قیاس بغه خو کو یې ما چې وکړم ما چې دا خو دې اوسه تا خوشحاله ای کنه وی ما ته مولا ته وی نه زما له ما ته خو ما ته پوه شوم په تا باندې تا خبر است چې دا دغه ان اون خوړم چرګ نو زه خو ځا ډیر دیات ما زه بتا تام چې مړه د بعد او ما رو ډیر مو پټ بخلی بیا ارت چې را را وی وی ما زه بتا چې بیا ډران نه چلتا خو نن وی ما وکتل مولا او ته وی مولا وی اجیسم ته تاسو ملګرتیا کول غواړم ملګرتیا کې به د ملګری سره به داس چلی چې هغه همیشه کړې ته به سبا ما سره د برباند چرګان نه شم خورلی نو ملګرتیا به خرابه شي زه چې دا چرګان خورم نو سبا به زه درکولی نه شم چرګان ځکه دوی وجه زه چالم شي ځم تو ته ما له ساګ پخه کوي دا جیسه موجود دي او دې چې دې له ساګه بربېنډی نو زه ورته هم بایي د ما مطلب دا دی چې ملګرتیا کې ملګري باندې بوج مه راوله چې ته ورته ستا طاقت انو ولا دا شیرار چې هغه هغه شی هغه کول شي سبب هغه بیا ته ولاړ شي تاله هغه ګډه لري یو ستاسو طاقت دی یو ورځ به ګډه لري دور بر بیا پټیږي نو درمیانه کا په دوستای کې دښمنای کې درمیانه کو دا کنن به ستاسو دښمنه تور په بکواس کې سبب چې روغ شي بیا به ملامت نو درمیانه ری په پتک کې درمیانه ری کا جون ټول درمیانه ری تر کا کپړو کې دا کا په دوستای کې کا دښمنای کې دا کا په خوراک کې دا پکه په ملګرتیا کې درمیان ری کو په بل باندې بوج مراواله پدانو بوج مراواله سبب غریب شوی بیا وسه کې خانی بر بر خر ملګری بر پر در پر خپای د تا خپای او دشمن به خوشحالی چې تبا ش خو شو وخت په ماشیت ماشیکا درمیان ری کو په تک کې دنیا جون چې تیر په درمیان تر کر تر خوراک وغیرہ کې وغد دا ساتم امر اتم امر وغد من سوتیکا اخ کا تک پس کا واس پر خبر چې کې د متکبر دا ولو ولو د خر په شان आवाज کوي نه نه خبرو کې نرمي کوي وینا ان کر سواته یکن نا کر په आवाज کې لا صوت الخمیر نا کر आवाज خر دې دا نه خر ول جوړې دا نه په زور आवाज ځان لغټ کړې یي شي شي ای وړو شي او غټ आवाज راو باسه خو نه علم ترن الله اتنه ګور شي الله دا دویم دلیلې اقلی اتنه ورچی الله سخر لكم تابی کری تاسو پر راستي پسمانو په مو کې دي واسب علیکم نعمتو اخوار کری په تاسو باندې متون خپل ظاهر او باطن ظاهر ظاهر بدن یاد خوراک ده او باطن چې کې دې له سما کړی ده او من الناس بعد بیا زجر مشرکان ته بعد خرمنا سو جګړه کې پال په ول د الله کې بغیر بيد دلیل اقلینا ولا ودنا ابي دلیل وهینا ولا کتاب ابي دليل نقلنا دريوار دلال سورة مقصد سو إثبات توحيد بالأدلة الثلاثة وهذا قيله بياز أجر بالاستدلال الباطل دليل پیش کئی مشرکا وهذا قيله تبعو ما انزل الله او قل شوشي مشرکان تا تابع شهداء كتاب چلا را لگن وعيد انا بل نتما وجنا لعبانا بل مكتابير كو داغا دين چه مندلين فائمان مشران ولدن مشران كافرانو ديشي خراب اکرا خبرات مشران دا شند کړه بای مشر په قران ته کوم چر نې کړي غلطي کړي دا قران په مشر مته لا بل په قران باندې مشر تعالی غن دغه نه جوړ شو مشایخ وای دا سوي مشایخ چې مړی وري مشایخ چې وسیریشته مشایخ چې بدیشته مشایخ غلطي کړي دا ته قران په مشایخ تعالی مشایخ په قران تعالی کې غلطي کړي وای غلطي ته شوی دا خیر بس په کوی ما موږ نه سپکو درله غلطي ته شو الله دې ته ما پیو کې هغه بل نه اوریدلې او ته ولغه په دل کې پېښ کې ولو کان جواب ته ګوره ولو کان شیطانو اگر چې شیطان چرابل دی په طرف دور دا د شیطان دا شیطان د مشایخ خبر چې من دا شیطان خبره ده او چې د خدای د کتاب د پیغمبر سنت مقابل د مشایخ خبره منه او ما اسلام دویم جواب او چا چې غړ کړو غړ خپل الله ته یعنی قران ته او شر دا چې هم تابع یقین د مونګولو له مشران خبره پرې ده یقین د مونګولو له ګور په کړای مضبوطه باندې د مشران په خبره باندې نه چې کړای مضبوطه ونوله اخو ته لړ جهنم ته شیطان خبره نه مانه هغه سره چې قران او سنت باندې مونګولو له ګولې یو جو الله دا شان آیت سوره بقره کې تیر شو آیت نمبر 111 کې بلا من اسلم وجه لله و مسلم فل وجه در ربی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون اغه د باندې کثیر ذکر کړی دی اې ته په سنت د مختن دلاندې اې ته به چې په دې کې په کارونو کې د سنت بیا وای په عمل متقبل شرط اند عمل د قبول دوه شرط احد ما ان يكون خالص لوجه الله تعالی یو د الله رضا له چوکي و ثانی ان يكون موافقا للشریعه او دویم دا چې د شریعت مطابق د سنت مطابق دلته وای و مسلم وجو آچا چې غړه کوي غړه خپل الله ته توحید ومنه او شر دای دی متابع د سنت عمل په سنت او قدس تم سره د نه چې د مشران تابع شه په قدس ته هم مشر د قران خبره کوي بیا بل ټوټی دی خو د قران نه خلاف د مشر خبره ونه معنی غیر مقلد په تاب اندغه اعتراض کوي د مشران او ټیک دی جایز دی خو موږ ته مو دا موږ خو د مشران خبره د قران نه مخکې نه مانو موږ د مشرانو خبره په قران تلو موږ مقلدو آ چې کوم ګنده دی بیا ردو کوي دی په شرکیاتو بدعاتو باندې په موږ په تقلید ولې رد کوي دکه موږ تاسو نه دغه ګیله ده غیر مقلدینو مګر پدې مونږه دا چې ته تقلید نه کوې مکا تقلید خو بخا مخا کېده امام ابو حنیفه نه کوي امام بخاری کې کوا کنه مونږ کله امام بخاری ته غلط وې دي خو مونږ وو چې دا څوک تقلید کوي هغه ته غلط مو وایم وما يسلم وجهه لله او چا چې غاړه کړه غاړه خپلای الله ته یعنی قرآن ته او شر دا دیو مطابق سنت دی کنه د مونږ له لګولې کلک ونیسه اگر قرای مضبوطه لن په سام رب الله نه دنش او قرده جهنم ته ولا الله عاقب الامور الله ر انجام ټول کا په سره الله ته دي او تسلی پس د بیان او من کفر چا چې کوبر بیان او توش نو تا بیان کو من کفر چا چې انکار کو نو خام ګن هم جن کی تعالی کوبر داغه الینا مرجو ما ته پاتې دی دا نو په بګوم دی پاجای کړی دی یقین الله پور پرازون سینو باندې فائدہ ور کوم دی ته په دنیا کې لگا بیا به کش کوم دی را به کوم دی له پتر دا عذاب سخت مرنا بعد او سو دلیل عقلی اعترافی اکو ته پوت کې مشرکان چا پیدا کړی اسمان از مګه د ښکار کې دی الله مانه کنه الله یو مانه لا یقولون الله قام خو به چې الله لام تاکید نو تاکید سقری یو دم وای چې الله ولی د دې عقیده وا چرته الله پیدا کړی داخلي خبره کې څوک سوچ نه کوي بیا ودم قوی چا والله قل الحمدلله و د خدای توپ ته بدون خاص الله ری دا مو یا کړم بل چې اولویت وري من چې ته وای چې پیدا کړی دا دین دا مو نه کا اولویت مو یو الله ثابت ک ک کم بخته الله خو خالق خو الله منی کنه نو اولویت ول نه من الله بلک تم لا علمون بلک زیاده نه پیږي لله ما په داور توحید خاص الله دی ملکیت آج اسبانو کے پاس مکی دی دیچا پک ملکیت داتا گنج بچتا کرنا پکر آقا غوث اللہ ہم کرنا پیدا شا یقین اللہ ہم دا اللہ غنی دی بے او صفات کرد شو ذات تے او سا لو انا دا او سا سالورم دلیلی اقلی اپا دی که و مشرکانو بانے رد دی چی مشرکا تچ دا کم رامات که دا اگا سور صفات تی تچ دا اللہ پر دی او ولی دی نیک سڑو دا سور صفات دی سی کړی دی ولو انما نیک سړی دعا تا کوا خو خدای خو ته مونږ جوړ چې مشکل شي دا تا غو سول زمو ته ولو انما فی الارض او کو چر شي اچ په دم کې دی یعنی اون اقلام قلمنا والبحر او دریابونا سیاهی دی پس دا غینا سبا تو بخرون و دریابونا نور سیاهی نو ما نه فی کلمات الله خلاص بنی شي صفاتونه لیکل دا الله اند اونو دا کلمونه واړو کلو دی لیش لیش جوڑ کا سور کلم دا طول دنیا دا اون نبا یو شل کلم دا جوڑ چی او سیای نبا دا طول دریا دون نبا یو شل دا واتون دا ڈک چی دا طول اگا کلم دا وصول لیگی ختم بچی پسولی سولی جوڑے بے خصول لیگی اگا لگم یو یو یو اتیا لکا کالا پکار چی لگیا لگیا پا اگا کلم دا او دا نا سیایی نو دور د الله تی پاتې دا غته بابا سن یو دا کې دا مشکل کې ادم دا تا دا غوصل ادم د ظالم بچی مشرکان ان الله عظیم حکیم بشک الله غالب خوان د حکمت ما خلق کوم وای دی بابا دا ته څنګه د پلار د بابا ته خدای ویل دی نو موږ بابا موږ خدای نو تر دیاته مینه کوم ته کتابونه دی د پیر بابا موږ ته کتاب دی الله دی ول درجو چتی ک الله بخلی ک الله خدای مکه ته ګنا انسان شوی دی ګنا نه پاک خدای پیغمبرانو نو الله دا ما پیو کی موږ شیخ عبدالقادر جیلانی کتابونه دی موږ ته د سید علی اجوری کتابونه دی موږ ته کتابونه موږ ته نه ډیره مینه کوي خدای وته نو تو ته خدای وای موږ ذکر بابا دغه چې ستاسو عقیده ټیک شي موږ دای بیزت نه کوو خدای هغه کار هغه خره نه جوړوم د خوین دای د بار بیده بای لا پوزی من عاد علی ولی فقط اذن تو دن پړ کې مدای د اولیا دی نو د حدیث د نبی اسلام دی و اودید قدسی دی الله ویل چې من عاد علی ولیان چې زما دوست او دشمن وکړه فقط اذن تو بل حر زو سره اعلان جنگ کوم موږ الله سره جنگ کول شو موږ ستاره زین قلاو چې دا الله صفاتونه علماء باقی عزت ډیر کوه چې دی وته مکوا نو می په ادب اخلا نظر نیاز مکوا که کتابونه یا کتابونه ګورا توریاو دی کې دغه ست ډیر تعلیم دی په کتابونو کې خو خدای ته مته دی وته مکوا نظر نیاز ما گفت من نخته په نوم باندې مکو حاضر ناظر ما معنا مشکل کشای ما معنا غوت لازم ما معنا دا تا گنج بخ ما من مقدر زکه دا بابا تا ست ذهن ته خبر راشي ذهن کلاو ما خلقو ما پینځم دلیل ندی پیدا کول ستاسو ان دو پړومبیدل ندی دوباره ژوندی کول ستاسو الا قلب کنف واحده مگر پشان دی او په پیدا کول دی او تا نه دا ټول پیو د پیدا کول لازم لیکه او تا نه دا ستاسو مثال پیش کړی دی یا کنف واحده پشان د سا سو یو لکه څنګه چې ته سا اخلي ستا په سو وخت لګي په خپل غیر که ودیم سا اخلي نو الله ته ګران نه ان الله سمعون بصیر کنا الله دې ورته په اولیدونکو ذات اوس هم دلیل کړی اته ګور چې الله د نکای شپه پروس کې شپه د نکای پروس کې نن سبا ورو دوک دیږي شپه لنډیږي سار د غړ بلا ګینټه ونی او لنډه شو شپه ادمه خام نه خو زیاته لنډه شو د ما خام طرفه وی جو نار او د نکای اوس په شپه کې کله چې دغه وشي د 21 جولای جون شپګم نو بیا شپه د شپه لویږي او ورځ لنډیږي یو نهاره پیلل تر 21 جون پورې غالبان دا د هغه 21 جون دا ټول نه اوږده ورځ او د ټول نه لنډه شپه په هغه ده هغې نه بیا لږ لږ لږ یو یو منټ یو نیم منټ کال دوه منټه بیا شپه اوږدیږي او ورځ لنډیږي دا ته داسې روان دي دا د الله نظام دی نو اکاله چې دا شپه اوږده لنډی د کاله مشکل بشه دا دا تا د ته آواز کوه نور مشکل بشه دا تا نشته ایته نه ګوره چې الله یو جلیل د نکۍ شپه په ورځ کې او د نکۍ ورځ په شپه کې وسخر شمس والقمر او اتابې کړی دومره سپوږمۍ ستا کار کې لګیا دي د کال رامات کو کل انجری اجل موسما ټول روان دي نیټې مقرر ته چې الله حکم کوي هیڅ بمنی وان الله بېشکه الله په امن تاسو کوي خبردار دی دا پې اوس تفریح کوي یا دلایل دې واورېدو وذالک دا بیان وکړله کېنه دا بیان وکړه الله د مخلوق د عجز د الله د وحدانیت بیان الله په دی چې الله هو الحق دک د حق نو له ذات الحق دغه الله حق دی هغه له آواز کو یا الله مدد وانما یدون واحد دی رحمت کوي بد الله الباطل نو هغه له هغه آواز کو چې بلانکه ور آمد دا باطل دی وان الله هو العلی العظیم وان ربی شکر الله هو العلی الکبیر دغه الله ډیر چت مرتبه والی بل ور پس مخې جو ډیر چت دی بابا ور پس مره سوچ دا علم الغیب دا مشکل خدا دا تا دی الکبیر کبیر شان را کوزوی ما چې و تول نایبان نایبان خود دا ایجز نخدا نو اللہ را کوزو ما مخلوق تا چې دا نایبان دی دا نزولی دی علی مخلوق ور پس برا مخې جو ډیر چت دی حتی نرسی مخلوق نه پیغمبر نه ولی نه بل تو او کبیر شان دی کته مرا کوزو چې دا نه د ولې دا نه به دا د مخلوق صفات د بدبخته مشرکه علم تر ان الله او بل دلیل اته نه ګوري ان پر کچ کیشته روانه په دریا په نعمت الله تعالی دغه کوم نه اتی د پر چوخی تاسو د لال خپل ان پی ذلک د لال خپل ما دې چلو ما شګډ وی یو وړه وند کی ا کیشته په مونونو بلګن سبا جیدونه دی یو جیس 50 پینځل کټنه ټنه وزن دی لس لکھنا اب آپ کے سامان اتیا لکھنا تاکہ پروت یہ ڈوبی گی نا دا چا دا پا دریا پری مخ پان چا ادھر لگ جیا تھا تا سوار سے ملگر سر تلو دیا تھا یہ جیس یا دی رہا والے تر شفی کا تر کور پر اگدو اگدو جیا دونا دی اور دور پلن دی مگ دی کور پر پینزوں را پلن پلن دی دینا بم زیاد پلن دی اب مخ وقت کتا گوشیو دا سے لے دنیا دا اگا آئے پر لکون اٹھونا مال پر کیا گا دا غیدا لاندین سا دور غټی بیا چې په ورای لګل نری بر چې کوم راغان تا داسه دوه انچ غټی دي ساده دور دون شه ته حساب دا وصوله کټه نه دی دا نډوبیږي بیا په سامان و چې دا چا ټینګ دا الله او بو نه ټینګ کړي او بو کلا را تا کا ته جوړ دا ټینګ شو نه دا غلا پرې بل چې تاواز کې بدبخت مشرکان وغا و دا غشمه او کله چې پټکړي چا په کار دلې پشاند صاحبان دا الله چېغه کې الله تا په دا خالص کوم کې الله خپل یا الله یا الله یا الله فلا من جمع البر په تر چې بچ کو دی لا پتا به وځي په منو په بعد نه مقتدر مې نه پاسي یعنی بیا یو الله تا واس کوي اباد چې مې بیا بابا تا واس کوي وما چې بیا تینا او انکار کې څنګه دا توند توید نه مگر اړیو خطار بیلو دا اوسې وعده کړو چې الله یا الله او سر اولو دماغ کپور نا شکرا یو ناسو تکو ربکم او خلکو ورګ در خپل نه یو ناس ته تخویف وخروي او سره نبی صفات کریم کوي یو ناس تقو ربکم او خلکو یې در خپل نه وخشیوما ورګ د عذاب دوران لا تجري لا یجري والو چې بدله به نشي ورکولی یو پلار ان ولدي د دوی خپل دوی د دوی طرف دې نشي بچ کولی ولا مولود ان زوی ولا ولد نه ولا مولود مغه چې د نه پیدا ځکه ولد په ولد مو مو بولمي او د خل سره غم ولد کرا دي هغه ولد چې د نه پیدا غره د خاص دی ولا مولود انا غزیه د دې چې د نه پیدا دي و جادن هغه په ناور کوم کړي ده د پلار در نه شي نه د پلار بچو کړه پلار د پیغمبر مو کړه پلار د ولی مو ما او نه دي زیه بچو کړه زیه د ولی او کارته یقین وعده د الله اختیار ولا تورنکم الحیات الدنیا دو دکر کی تعالی ژوند دنیا دا دنیا نه چې تاسو بچ کړئ ولا غرنک دو کن کی تعالی په الله باندې او کبا شیطان دې دوکان کې د الله کتاب نه وانړی او ته هغه پنځه خبرې نه پیلمې غیب کوي په پنځو طریقو سره یقین الله چې د څنګه دی الله څنګه علم د قیامت دی بل چا څنګه الهی رد ویل المستعان سلیشتم سی بارت شروع کنم بی آیات ایلی ورد و علم و سا دی اللہ تا وقت سو باپس کل شیلم دی قیامت اللہ قیامت بکره یو اللہ تا پتا آر سڑوی ایلی اللہ تا پتا دا ایلی ورد و علم و سا آیت نمبر تاریس ندارنگ دلتا ما اللہ تا پتا دا ان اللہ اندہ و علم و سا بیشک اللہ چی دی اللہ تا علم دی قیامت دی ایچی تا پنیشتے پیغمبر ته پته نشته جبريل راغله نبی اسلام ار عمر فاروق یو سړی راغی سپینې کپړې وي اتور ویخته و داته خکلو خو مون پیجنه او مسافر د مکینو د مدینه نو خو پاغ باندې اثر د سفر نو وای نبی اسلام ساکین د پتونانی نبی اسلام سره جو خړو ته چې تان ته تپو نه کوم وی ها تپو مل ایمان ایمان سره نبی اسلام تشریف کوم مل اسلام اسلام سره تشریف کوم نو مال احسان اخدری تشریف بیا متسا متسا قیامت بکر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال مسئولو آنها بیا علم من السائلی تو چند تا پوز که نو اغم دوره نی پوی لکه سنگ چه نی پوی سنگ چه نی پوی تی نی پوی پاقی مزم نی پوی پوی نو اللہ وی علم در قیامت یا اللہ تا نو پیغمبر تا نو ولی سا نو آغا دات را مدد که دو کسیم دلیل اقلیم ده چه آغا دات را مدد که چه اغا پا پر سبان پوی ده و نه د لغیت راوی لا باران د باران ولا تبن ته به چې ول دا چې موسمیات وره به غي تخمینین وي بل هغه په اسباب باندې کوي ایسا عالی دی هغه د اوان هغه واغلی نمی چې نغی نغی اندازه د کله زیات شي کله اون شي کله کم شي د دې اندازې نه ادره مو علم ما په لاره ما په دې په هغه باندې په خېټو کې وي خو تر ټاون کې وي معلومي کی کنه څه شي معلومي کی الکه جنه نړو بار معلومات راټول چې د میاشتې بچې نه چې د و میاشت بیا غي معلومه او ما ګورې یقیني نه ګورې یقیني نه کله کله غلط شي نو یو ملګر ته تاریخ نوم دی چې دوه دې یو زمانه شو بیا وي یو جنای په کار ده چې په درم دویم د باندې یعنی چک اپ له بوله او چک اپ دامه لوی غم جوړ شو چک اپ له دې بوله هغه ته چې دا خو جنای ډیر خوشاله ماته او ستاسو جنای بکی ما مرد پته نه جیوي ټرسونه کې ښکارا کړه ما ګور اوس خبر چې وشا غالو کو او غالو کو لوی د لذور ښکارا دا غدا اجدا او خاندي بای دا تخمینی وی وی جنه بکی تر ته لا جنه جوړنه ورکه پینده کې شپږ تام نه جو خو کوس یا ته شي پته نه نيسته دا ګډیر نه راځي هغه لک تاریخ خبل خدا غخت اندرون خو مالو چالک دج خدا عمر وی اندرون مال دې به شپې تو کال عمر کې د سالوی تو کال کله تو خدا مالو دې سپلار نه شي مالو خدا دا مالو شي دې به جنتی کو دو ځخي وي دې به نیک خبر وي دانه شي مالو الله ته پورا مالو دې جنتی دې کو دو ځخي بلکې خېټه کې د عمر اولی کا پرختې ته وي ته د عمر اولی کا پرختې ته وي چې د رزق یې ډیر یاله کو پرختی ته وی چې د نه کمال بد دې باندې کمال الله تعالی خو نه پتا ده د ابو جهل او د ابو بکر صدیق او الله ته الله دا په جنت او دوزخ ته دک دا خو نشي معلوم وکنه دا یو الله معلوم دک الله پرې خې بل پرې و ما تدري نفس ما انا پوي چې ونه نه پیغمبر نه ولي نه بل څو چې ما دا تک وغدا سبا کې سبا د سبا فتح د نبی اسلام لوی بسو کې الله وتوي ولا تقول ان شئ الا اني فاعل ذلك غدا دا مې سبا ودا کار کوم سورت کهف کې تیر شو رات نمبر 5 تیسو هم چې دا مې سبا ودا کوم پیغمبر ته پته نشته سبا نو نه جمعه ته کوم پته لګي چې نه جمعه ته ال وای چې دا به کی اته تخمینه وای انو کله ختمو خي ايشه يا ته شيطان ولا فرخونه ورې دي نو دې هغه خبرو کې نو لس پیشونګې شلو کې نو ټول غلط یو په وګور او یو نجمی کاکا یو ما طرف ته اوی د دې وجه من اتا کاه نه یو تر دې نجمی سره په او داغه تصدیق وکړو نو دې سره ته وکړو ته په قران باندې کار وکړو دې سره یو روایت کوي ایمان نه خلاص یو کرا دې سلویخ د موز نه کیږي نو ایمان نه په دې خلاص کچره د تصدیق او د ټیک وي او کله تصدیق نه کوو صرف داغه لراغه هغه نجمی ته کینه ګډ داته وته خو اومده یعنی ایمان پرانو خبره ولو نه ما وجلات او توخو د سلو د موز باندې کیدا دور کان علم غیب د الله صفات د بل چاله نشته و ما تدری نفسنا ان په ایسو نه پیغمبر نو ولی چې بیا یې ارد ته مو په کومه ځبه باندې بمري د پته لګی چې کوم ځای بمره ما نن بمره مو کسبا پته لګی نو توک په دین الله علیم خبیر به الله په خبردار منصور واکر منصور عباسی اگر چې کله بادشاہ شو نو خوب ولیدل او خوب کې ما پرتو ته راغله په خوب کې داسې وته لاس داسې کړه ته پوڅو چې نن چا ته جستا د بادشاہي یا څومره پینځه کاله وي چا یې پینځه میاشه چا ته هغه ما بود پر فونت له الله کور راځه ته ځوان ته سوې او دا دا داوا ما چې الله بادشاہي درته طاقت درکړي خو ګرد خدای ته دغه دا داوانو کې څه وې دا ته د پینځه مغیبات دې په دې سور وروه د دې داوانو کور چاته او یلکه ستاده خبر مولي سیب ټیک ده نو مقصد د صورت بیان د اثبات د توحید بل ادله صلات بدر او قسم دلاله باندې اول کې ترغیب ال قران ور کې بیا دلایل شروع کی نو بیا دلایل نقلی بیا دلایل نقلی دل نقلی د هر رحمان دغه بچی اداغه غلس ملغلل اداغه غلس اقوال زرین چې پای کې اته اوامر او اصل نوایو یې سلو نه ځان ساته پر یتو باندې عمل وک ان شاء الله کامیاب بشه بیا دلال شروع کو د آد نمبر 20 نه بیا دلال شروع کو او اخره کې پینځه مغیبات کو موس کو یو